مرحبا مرحبا مدِ رمضان ہے، مرحبا مرحبا مدِ رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا مدِ رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا آمدِ رمضان ہے، کھل اٹھی مرشاد دل کا ساغ ہوا ایمان ہے، مرحبا مرحبا آمدِ رمضان ہے، مرحبا مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤ